देश मिथ्या का निश्चय पूर्वक है, इसलिए प्रपंच में मिथ्या का निश्चय के लिए सिद्धांत नाम क्या प्रपंच में मिथ्या निश्चय का विकल्प होता है। मिथ्या का अनुमान में आभा का काम है, इसमें पूर्व से इसे देता है, एक अनुमान करेंगे तो इतना भी सिद्ध हो जाएगा, वन्य अनुस्मृत भी सिद्ध हो जाएगा, वन्य अनुस्मृत प्रत्येता जल हो नदी प्रत्यक्ष बाधि अनुमान साधे तथा वन्य अनुस्मरण भी साधे तथा काला प्रतिष्ठे है प्रत्यक्ष के तरह बाधित अर्थ को जो अनुमान सिद्ध करते प्रत्यक्ष प्रमाण में बाधित अर्थम अभाव से दिखता होगा उसके भी अनुमान सिद्ध करते प्रत्यक्ष में दिखता है घटोत्थन आकाशोत्थन सबको ग्राह प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जिसको दिखता है कैसे सत्य नहीं सत्य नहीं जो पट दिखता है वो पट नहीं दिखता सिद्ध करते हैं तब वन्य अनुसरण सिद्ध हो जाएगा अनुमान वन्य अनुसार द्रव्य का जल अनुसरण तो सिद्ध हो जाएगी वहाँ आया वन्य अनुसर सिद्ध करने को बाकी तो होता है बाकी तो विषय का होना चाहिए उसका विषय साध्य अनुस्मत हो बाकी से प्रत्यक्ष प्रार्थन प्रत्यक्ष से अनुस्मत का अभाव उसमें स्पष्ट ग्रहण होता है और उसमें स्पष्ट ग्रहण होता है तो फिर प्रत्यक्ष के तरह बाधित भी अनुमान सिद्ध कर ले तो प्रत्यक्ष के तरह बाधित अनुस्मत हो अनुस्मत हो मानी उसको भी अनुमान सिद्ध कर ले तो ऐसा होगा तो क्या करते हैं तो बाधित बाध काला प्रतिष्ठा से बाधित तथा सर्वे उसका उच्च सर्वे काला प्रतिष्ठा बाधित के लिए काल से अत्य प्रतिष्ठा काल के समाप्त होने पर जो प्रयोग किया जाता है कहा जाता है उसको कालाध्याय प्रतिष्ठा कहते हैं। उत्पत्ति काल के समाप्त होने पर अथवा उत्पत्ति काल के अन्य काल जो नहीं है उस समय घट आदि द्रव्य में गंत गुणगतन करना उत्पत्ति काल में गुण नहीं रहता है अन्य काल में रहता है अन्य काल जब नहीं जो उत्पत्ति काल वहाँ भी उत्पत्ति काल में घट गंधवा पृथ्वी द्वारा कालांतर कालांतर घटवर्तन जिस प्रकार अन्य काल नहीं होने तो उत्पत्ति काल में गंध करना बाधित होता है उत्पत्ति काल में गंध नहीं है तो उसको बाधित हो काला से प्रतिष्ठा करते काल से अत्य जो सात्य रहने का काल वो काल समाप्त होने पर सात्य का अपदेश करना सात्य वाले करना ये बाधित होता है ये जो बाधित है किसी व्यक्ति का सात्य बाधित है जैसे व्यक्ति में बाध होते हैं इस प्रकार कर्ता का उच्छेद हो जाएंगे कर्म पर ये तुरंत से ने कहा इसके ऊपर सिद्धांत कहेगा उसको तुरंत से निराकरण करने वाला चाहिए और उसमें प्रतिभावारी साथी वहीं में अनुष्ण को सिद्ध करेंगे अनुष्ण तो उसमें तो व्यवहार प्रति क्या होगा उसमें तो औष्ण पृथ्वी का औष्ण पृथ्वी लेंगे अभाव का प्रति औष्ण हो गया औष्ण प्रत्येक अभाव साध्य करेंगे अनुष्ण को सिद्ध करेंगे अनुष्ण को सिद्ध करने के लिए साध्य हो गया औष्ण का अभाव अभाव ज्ञान के लिए पृथ्वी ज्ञान कारण है प्रत्येक औष्ण औष्ण का ज्ञान कहाँ होगा औष्ण अभाव सिद्ध करने बनी तो साध्य औष्ण प्रत्येक अभाव है अभाव ज्ञान होने उसका पृथ्वी ज्ञान चाहिए उसमें स्पष्ट उसमें स्पष्ट कहाँ ग्रहण होगा वन्य पक्ष पक्ष में उसमें स्पष्ट ग्रहण करके वन्य पक्ष में उसमें स्पष्ट ग्रहण करके उसी वन्य के लिए औष्ण का अभाव सिद्ध करना परंतु पृथ्वी की प्रसिद्धि कहेंगे पक्ष एवं पृथ्वी की प्रसिद्धि उसमें स्पष्ट का प्रत्यक्ष होगा पक्ष में वन्य में पृथ्वी की प्रसिद्धि जहाँ प्रत्येक की प्रसिद्धि हुई पक्ष में वही वाले में सत्तर बाद और सत्तर बाद पक्ष में बाद पक्ष में बाद करेंगे वाद सावता क्योंकि पहले उसमें का प्रत्यक्ष होता है उसमें का प्रत्यक्ष जो बंदी होता है उसका आश्रय करके साध्य करके अनुसर तो तो अनुमान के द्वारा अनुसार पूजा सिद्ध करेंगे वहाँ प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान का बात हो जाएगा, बाद का अवगत है, क्योंकि बात होता है अनुसार तो अनुमान का है, उसमें तो अभाव का है, उसमें तो प्रसिद्धि पक्ष में उसमें तो ज्ञान होने पर ही शास्त्र ज्ञान होगा, अनुसार तो का ज्ञान होगा, और पक्ष में जब उसमें तो ज्ञान मान लिया तो उसकी पक्ष में अनुसार तो ज्ञान नहीं होता है, अनुस्व का कारण हो जाएगा प्रकृति का, वहाँ कारण कारते प्रकृति से तत्व व्यावहारिकम प्रत्यक्षितम सिद्धांत करता है, जो तत्व है प्रकृति बता रहे व्यावहारिक प्रत्यक्षित हुआ व्यावहारिक प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध व्यावहारिक तत्व बता रहे आकार मिथ्या को अनुमान करते उसका विरुद्ध नहीं, मिथ्या की हम करते व्यावहारिक तत्व का निराकरण नहीं करते, पारावासिक तत्व नहीं तब अभिद से मिथ्या है, जो प्रत्यक्ष के द्वारा तत्व निश्चित होता है व्यावहारिक तत्व मिथ्या का विरुद्ध है, क्योंकि मिथ्या तो पारावासिक व्यावहारिक नहीं, जो पट दिखता है तत्व में वो पट व्यावहारिक पारावासिक नहीं, घट प्रधान वस्तु में तत्व प्रत्यक्ष दिखता है, व्यावहारिक तत्व का निश्चित नहीं करता मिथ्या ग्रहण के द्वारा जो मिथ्या का पारमार्थिक वहां इसलिए तब व्यावहारिक सूत्र से अभिद्ध होता है विख्यात, तब अभिद्ध विख्यात है, क्योंकि अनुमान के द्वारा सबसे पारमार्थिक सत्य विरुद्ध होता है, पारमार्थिक सत्य का विरुद्ध व्यावहारिक सूत्र का विरुद्ध ही विख्यात हो, अब तो न व्यावहारिक सत्य ग्राहक के नाते करवाते थे व्यावहारिक सत्य ग्राहक होता है प्रत्यक्ष है, अनुमान सिद्ध करा पारमार्थिक सत्य भाव पारमार्थिक सत्य में तो उसके कारण आधुनिक सत्य व्यावहारिक सत्व ग्राहक मात्र है न लाते थे, क्योंकि अनुमान का जो साथ मिथ्या तो व्यावहारिक सत्व भाव या कारणार्थिक सत्व भाव कारणार्थिक सत्व भाव और व्यावहारिक सत्व ग्राहक प्रत्यक्ष के तरह उसका भाव नहीं होगा, इसलिए सिद्धांत के अंदर गुरु जी का दायित्व न बात वन्य विषय से औष्ण्य भाव अनुमान साहित्य अनुमान राष्ट्र भाव वन्नी में जिसे वन्नी में कभी भी पशु थी वहां जब अनुस्व अनुमान करते हैं तो वहां पक्ष में उष्णत्व से ग्रहण होने के बाद अनुमान नहीं होगा, अनुमान का कार्य बाधित हो जाएगा, किंतु प्रत्येक पशु जिस वन्नी में उससे भिन्न वर्ग का जब अनुमान करेंगे अपने अग्नि में प्रत्येक पशु की उष्णत्व से अनुभव किया है भोजन बनाते समय दूर में आज अग्नि अन्य अग्नि देखते हैं वहां सिद्ध करके अग्नि अनुष्ण प्रत्येक जिस वर्ण में प्रत्येक पशु के उससे भिन्न वर्ण व्यक्ति में अनुमान करें क्या अनुमान करें अनुसंत तो वर्ण विषय से औष्ण्य अभाव अनुमान है अनुसंत को अनुमान करें वहां पक्ष में प्रसिद्ध उसमें पक्ष में नहीं प्रसिद्ध पक्ष में तो अप्रसिद्ध जो अन्यत्र प्रसिद्ध है जहाँ वर्णी में प्रत्येक उष्णत्व से प्रत्येक प्रसिद्ध है उसको छोड़कर अन्य वर्णी में अनुसार अनुमान करेंगे तो पक्ष में कार्य प्रसिद्ध नहीं प्रत्येक प्रसिद्ध नहीं होने से बाधा नहीं होगा शैक्य अनुमान का अच्छा अनुष्णत्व अनुमान करेंगे तो अनुष्णत्व उष्णत्व अभाव प्रत्येक उष्णत्व प्रत्येक प्रसिद्धि पक्ष में किन्तु वर्णी शीतल जल क्या अनुमान करेंगे शैक्य शीतल शैत्य अनुमान करेंगे सत्य भाव पक्ष निश्चय प्रसिद्ध होगी शीत के लिए पक्ष वाली पक्ष निश्चय प्रसिद्ध होगी पक्ष अतिरिक्त से प्रति प्रसिद्ध पक्ष से भिन्न प्रति की प्रसिद्ध कल है पक्ष जो बनी उसे भिन्न बनने में अनुसंत पक्ष जो वाली पक्ष है उससे भिन्न बनने में उष्णत्व पक्ष की दिखते है पक्ष अतिरिक्त से प्रत्येक प्रसिद्ध स्थल से तत्व सत्ता क्योंकि अनुष्णत्व का है अर्थ उष्णत्व भाव प्रत्येक क्या है उष्णत्व उष्णत्व की प्रसिद्धि कहा अन्य वर्ग पक्ष में पहला तरह गाड़ी कहते हैं पूर्व पुरुष कहता है जिस वर्ण में हम अनुष्णत्व अनुमान करते हैं वो उससे भिन्न वर्ण में उष्णत्व को ग्रहण करता है वो कहता है एक वन में उष्ण स्पर्श का अनुमान अन्य वन में अनुमान करेंगे और वन में अनुष्ण द्रव्य स्थाय वहाँ पक्ष में पक्ष में ही प्रति प्रसिद्ध हुई पक्ष अतीत प्रति प्रतिवार इसलिए बाद में ही बोला। तो वहां जो अपने पूर्व सिद्धांत ने कहा था पक्ष में प्रसिद्ध होने के कारण बाद में पूर्व का पक्ष में प्रसिद्ध नहीं हुआ तो बाद नहीं होना चाहिए अनुमान प्रमाण से जहां उसमें प्रसिद्ध होता उसको मानना चाहिए न तो अक्सर प्रत्यक्ष प्रबल तथा बाधित होता प्रत्यक्ष प्रबल होगा तो बाहर होगा तो बंधी अनुष्ण प्रत्यक्ष प्रबल होने से बाहर हो जाएगा सीधा निकलेगा और मिथ्या का अनुमान है प्रत्यक्ष में प्रबल नहीं तो बात नहीं होगा प्रत्यक्ष पर न तो असर करता है कि न बाध मिथ्या का अनुमान का प्रत्यक्ष बाध नहीं होगा एक सिद्धांत के अनुसार पूरा निश्चित है एक न वाक्य वंधी में अनुष्ण प्रत्यक्ष होता है उष्ण प्रत्यक्ष होता है ये प्रबल है प्रसंग खतस्तम सत्व ग्रहण का एक प्रबल चिन्ह नहीं प्रकृति के उष्ण प्रत्यक्ष समय प्राबल प्रयोजन अग्निविधि का उष्ण प्रत्यक्ष होता है इसी प्रकार खतराधि में सत्व प्रत्यक्ष होता है दोनों समकक्ष वही उष्ण स्पर्श ग्रहण होता है घटो अस्थि प्रत्यक्ष होता है नहीं ये प्रबल प्रयोजन तो बराबर समकक्ष प्रत्यक्ष सत्य दिखता है सत्य भाव सिद्ध करने के लिए दुर्बल हो जाएगा मिथ्यापन दोनों भी समान बोले समान योग क्षमत्वान संख्य दोनों में समान बराबर बराबर है न तो मिथ्या के बाद अच्छा सिद्धांत कहेंगे कहेगा जो हम प्रपंच मिथ्या को कहते उसका क्या प्रतिपन्न होता है प्रकार के विषय का प्रतिपन्न जिसका ज्ञान जहाँ होता है वहां उसका अभाव उसमें स्पष्ट का ग्रहण होता है बनने वहां अनुष्ण तो अनुमान आदि करेंगे अनुमान की तरह अनुष्ण से सिद्ध करेंगे उष्ण तो अभाव उष्णत्व बंधु उष्ण तो अभाव सिद्ध कर गया अनुमान की तरह तो हमारी क्या बिगड़ा बिगड़ेगा हम तो कहते ही प्रपंच मिथ्या है तो उष्ण स्पर्श भी मिथ्या है उष्ण स्पर्श की प्रति वहाँ उसका अभाव भी कम विषय उष्ण स्पर्श का जहाँ प्रत्यक्ष ग्रहण होता है वन्य में वही वन्य में उष्ण स्पर्श का अभाव आप अनुमान की तरह सिद्ध करेंगे तो हमारा देश को मत के विरुद्ध ने इससे मिथ्यात्वाद नाम देखा वेदांतना प्रतिपन्न साधु ज्ञान अधिकरण औष्ण निषेध ग्राही ग्राही अनुमान औष्ण निषेध को ग्रहण करने वाले औष्ण निषेध है अनुसार तो ग्रहण करने वाले अनुमान के द्वारा मिथ्यात् अनुमान से समर्थन स्थल है जो हम मिथ्या को कहते आप कहते उष्ण स्पर्श वाले मन में उष्ण का अभाव है तो मिथ्या ना नहीं उष्ण स्पर्श वाले मन में उष्ण का अभाव सिद्ध करो उसमें मिथ्या होगा मिथ्या का अनुमित समर्थन समान है इष्ट में पंच निश्चय मन में अनुष्णवान उष्णत्व नहीं है उष्ण का प्रत्यक्ष होता है कि उष्णवान नहीं है ये मिथ्या होगी समान हो गया इसलिए न वास्तव बोले होता है औष्ण्य अनौष्ण्य और भाव अभाव कथया अनुमित साम्य औष्ण्य और अनौष्ण्य दोनों भाव अभाव के अनुष्णत्व उष्णत्व का अभाव है भाव अभाव से उष्ण स्पर्श वाले गमी अनुष्ण सिद्ध करेंगे तो समान हो गया मिथ्या अनुमान समान हो गया किंतु वन्य में हम साहित्य अनुमान करते क्या नाम क्या है वन्य सीता प्रत्येता तो उष्ण स्पर्श का तो अनुष्ण के साथ विरोधी शैत्य का उष्ण स्पर्श के साथ विरोधी भावारूप है क्या भावारूप में विरोधी नहीं शैत्यानुमति के सामने अनुभव विरोध है शैत्यानुमति के सामने नहीं भाव आभाव में विरोध है उष्ण स्पर्श हो उसमें शैत्यानुमति का क्योंकि शैत्य से औष्ण्य अभाव रूप स्वभाव शैत्य उष्णत्व का अभाव रूपये क्या उष्णत्व का अभाव शैत्य होगा जैसे उष्णत्व नास्ते तब शैत्य अति नवा रूप रसन रूपण रूप में जहाँ उसमें स्पष्ट नहीं है, रूप का स्पष्ट है क्या? तो वहाँ तीर्थ स्पष्ट है, उसमें स्पष्ट नहीं, शीत स्पष्ट भी स्पष्ट है क्या? तो क्या प्रश्न था? उसमें का अभाव सहित जैसे होता जहाँ उसमें नहीं वहाँ सहित होना चाहिए, उसमें का अभाव भी सहित होगा, रूप में उसमें स्पष्ट है क्या? नहीं तो रूप कैसे होना चाहिए बताए क्या? रूप शीत स्पष्ट है, उसमें तो अभाव है, उसी का है क्या? तो उसमें स्वभाव शीत कहेंगे, उसमें स्वभाव शीत कहेंगे तो उसमें स्वभाव इसमें है रूप में शीत होना चाहिए, रूप में शीत है क्या? तो उसमें स्वभाव सहित दोनों भाव अभाव ही तस्मार या तो बाद से दोष तो आप क्या किया, बाद दोष तो छोड़ो, बाद दोष नहीं होगा, अनुमान के बाद जो चाहे सीधा कर लो मानी अनुसंकृत हो जाएगा। अवश्य प्रत्यक्ष आयुजमान प्रत्यक्ष आदि सप्त प्रत्यक्ष विशेष सेवा वक्तव्य, उसमें उसमें स्पष्ट का प्रत्यक्ष होता है और यजमान प्रस्तर सर्वमुखी यजमान भी घात की मुक्ति बनाया यजमान है क्या नहीं क्यों नहीं कैसे बदल जाए प्रत्यक्ष के द्वारा यजमान का बात होता है, यजमान का बात होता है प्रस्तर यजमान आयुजमान है वाणी में उसमें प्रत्यक्ष गर्भम से आयुजमान का प्रत्यक्ष होता है, पता है इस तरह घटन सत्य प्रत्यक्ष होता है घटन जिस प्रकार वाणी उसमें स्पष्ट वाला है गर्भम से यजमान नहीं आयुजमान है इस तरह घटन घटने सत्य है तो घटन जो सत्य ग्रहण होता है उसकी अपेक्षा वाणी में उसमें स्पष्ट ग्रहण और इस पत्थर में यजमान स्वभाव ग्रहण का कोई विशेष बता नहीं तंत्रगत बड़ा है वन्य उसमें स्पष्ट ग्रहण होता है वन्य गर्भ मनुष्य आयुजमान है और घट रखा नहीं घट नहीं सत्य तो ये सत्य प्रत्यक्ष की अपेक्षा कोई विशेष बताए और उसमें प्रत्यक्ष आयुजमान तो प्रत्यक्ष में विशेष बताओ तो यजमान प्रस्तर वाक्य है इसका यही अर्थ मानते प्रत्यक्ष बाध होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध होने के कारण लक्षण करके यजमान पद का यजमान के सब कुछ में लक्षण क्या क्यों करते हैं प्रत्यक्ष के द्वारा बाध माना क्या जरूरत है जैसे स्थिति में कहा कि सिद्ध हो गया यजमान पत्र यजमान है यजमान पत्र में आयुजमान तो प्रत्यक्ष और घटा में सत्य प्रत्यक्ष दोनों में यदि समता है तो यदि सुस्ती का बाद प्रत्यक्षित होता है तो अनुमान का बाद भी प्रत्यक्षित हो जाएगा या तो बाद दोष का त्याग करो कहीं भी बाद ही का नहीं होगा यदि मिथ्या तो अनुमान का प्रत्यक्ष सुधार नहीं होगा तो अन्य अनुसार तो अनुमान का प्रत्यक्ष सुधार नहीं हो अच्छी में कहा गया यजमान पत्र तो प्रत्यक्ष उसका बाधन भी हो ऐसे ही मान लो या तो दोष छोड़ो नहीं तो उसने प्रत्यक्ष और पत्र नहीं गर्भ मुस्तु और यजमान प्रकार यजमान भिन्न प्रकार जो प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्ष में घट प्रकार में सत्व प्रत्यक्ष के अपेक्षा कोई विशेष बताओ घट में सत्व प्रत्यक्ष रहता है तत्व वो दुर्बल क्यों होगा गर्भम की यजमान नहीं है वर्णी उसमें स्पष्ट वाला है ये प्रत्यक्ष होता है घट में सत्व प्रत्यक्ष होता है दोनों में विशेष बताओ सत्व ग्रही प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान का क्यों बाद नहीं होगा और उष्ण ग्रही प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान का बाद क्यों होगा और आयुजमान ग्रही प्रत्यक्ष के द्वारा सत्य का बाद क्यों होगा ये विशेष बताना पड़ेगा न तो उष्ण प्रत्यक्ष परीक्षित उभयवाद सिद्ध प्रमाण सिद्धांत कहता है वर्ण में जो उष्ण स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है ये तो परीक्षित उभयवाद सिद्ध प्रमाण उभयवाद सिद्धम प्रमाण परीक्षित उसमें जो प्रामाण्य है परीक्षित है हम भी मानते उष्ण स्पर्श वाला बने आप भी मानते दोनों में वैराग्य प्रामाण्य परीक्षित निश्चित है सत्व प्रत्यक्ष तो न तथा सत्व प्रत्यक्ष तो वैराग्य आप कह तो बता दे सको हम कहते प्रमाण नहीं दोनों में प्रामाण्य वैराग्य नहीं लेकिन विशेष ये विशेष कहना पड़ेगा पूरे जी का दायित्व न सत्य प्रत्यक्ष में प्रामाण्य नहीं है असमझ के ऐसे बताओ ऐसे अभाव कहीं कहीं का मुआ नहीं मानते और स्नत प्रत्यक्ष में तो प्रामाण्य इष्ट है और सप्त प्रत्यक्ष प्रामाण्य असमत को एक बाबा तो क्या है तो बिना है तो कई लोग प्रामाण्य हम नहीं मानते। उष्ण स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है इसे प्रामाण्य आप मान लो और घट और अस्थि शब्द प्रयोग आप भी कहते हो हम भी कहते और सत्व ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष में प्रामाण्य नहीं तो सत्वग्राही प्रत्यक्ष प्रामाण्य की असमत में हेतु नहीं कारण क्यों नहीं कितना है कारण बताओ परीक्षा है परीक्षा के दौरान समान है जितने बार देखो घटो अस्थि घटसन घटसन ऐसे वाहन होता है घट देखते तो घटसन घट अस्थि होता है अभी कहते हम भी कहते हैं तो परीक्षा तो बराबर है बार बार देखो घटो अस्थि कभी घट मिठा है प्रत्यक्ष दिखता है घटो अस्थि होता है तो फिर दोनों परीक्षा बराबर होते हुए वन भी उष्ण ये प्रत्यक्ष प्रबल होगा और घटो अस्थि प्रत्यक्ष दुर्बल क्यों होगा इसी चेत सिद्धांत कथा मेरे विरुद्धार्थ ग्राहित्य ने विशेषा दोनों में विशेष थे वन्य अनुष्ण अनुमान ग्रहण करता व्यावहारिक उष्णत्व का अभाव प्रत्यक्ष होता व्यावहारिक उष्णत्व का प्रत्यक्ष होता है दोनों में विरुद्धार्थ ग्रहण थे और वो अनुमान प्रत्यक्ष में विरुद्धार्थ नहीं घट में सत्य प्रत्यक्ष होता व्यावहारिक सत्व अनुमान के द्वारा जो हम सिद्ध करते मिथ्या तो व्यावहारिक सत्व का अभाव है क्या परमात्मी के सत्व का अभाव के साथ व्यावहारिक सत्व का विरुद्ध है ये विशेष है प्रत्यक्ष सिद्धा अयोजमानत्व औष्ण्यधिपत गर्भम से प्रत्यक्ष सिद्ध अयोजमानत्व वन्य प्रत्यक्ष सिद्ध होता है औष्ण्य सप्तलिंग ग्राह्य यजमानत्व अनुष्ण्यादि व्यावहारिकम शब्दग्राह्य यजमानत्व यजमान प्रस्तर शब्द के द्वारा प्रस्तर में क्या ग्राह्य होता है यजमान और लिंग के द्वारा ग्राह्य होता है वन में अनुष्णत्व ये भी व्यावहारिक है व्यावहारिक है ना नहीं प्रत्यक्ष यजमान उसमें जैसे व्यावहारिक है शब्द ग्राह्य यजमान में व्यावहारिक है तो लिंग ग्राह्य अनुष्ण में भी व्यावहारिक दोनों व्यावहारिक होने से प्रत्यक्ष प्रकृति सत्तम व्यावहारिक प्रत्यक्ष मिथ्यातम तद्विरुद्धम जनमिथ्यातम जो व्यावहारिक सत्व प्रत्यक्ष सिद्ध होता है मिथ्यात्म का विरुद्ध है जो तद्विरुद्ध न मिथ्यात्म सबसे पारमार्थिक सत्य विरुद्ध जो मिथ्यात्म प्रपंच सिद्ध करते हैं तो मिथ्यात्म व्यावहारिक सत्य का विरोधी है पारमार्थिक सत्य का विरोधी जो पारमार्थिक सत्व का विरोधी मिथ्यात्व तो पारमार्थिक सत्व को प्रत्यक्ष ग्रहण करता है नहीं करता प्रत्यक्ष पारमार्थिक सत्व ग्रहण होता है हनुमान के साथ प्रत्यक्ष का विरोध नहीं मिथ्या हनुमान के साथ प्रत्यक्ष का विरोध नहीं किंतु वन्य अनुष्ण अनुष्णत्व व्यावहारिक है उष्णत्व से ग्रहण का भी व्यावहारिक है दोनों का विरोध होगा विरोध है ना नहीं अनुमान के द्वारा अनुष्णत्व उष्णत्व भाव और प्रत्यक्ष ग्रहण का उष्ण स्पर्श दोनों व्यवहार के लिए नहीं इसे परस्पर दोनों का विरोध से बाधित होगा अब तो न सब व्यवहार के सत्व ग्राहक है ना अध्यक्ष बातें जो मिथ्यात्व है अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है व्यवहार के सत्व ग्राहक का प्रत्यक्ष से उसका भाग नहीं होगा विरोध नहीं नम एवं बतत तब को अभिप्राय पूरा पीछे पूछता है तब वेदांत में क्या अभिप्राय कि तात्विक विशेष बात बाधक से मिथ्या का अनुमान आ गए न बाकी जो मिथ्या का अनुमान आप करते हो इसका विषय तात्विक है मिथ्या का अनुमान का विषय तात्विक तात्विक सबका अभाव है तात्विक विषय उनसे मिथ्या का अनुमान बाधक ही होगा बाह्य नहीं होगा मिथ्या का अनुमान का विषय तात्विक वास्तव है और बाधक होगा बाह्य नहीं होगा ये तो समझ करो अच्छा सत्व मिथ्या तो ग्राहीन और व्यवहार के तात्विक विषय और परस्पर विरुद्ध विषय स्वभाव सत्व ग्राही कौन है प्रत्यक्ष अरे मिथ्या तो ग्राही मिथ्या तो ग्राही अनुमान अनुमान सत्व ग्राही प्रत्यक्ष मिथ्या तो ग्राही अनुमान सत्वग्राही होता है व्यावहारिक सत्व का ग्रहण और मिथ्या से जो ग्रहण करता है अनुमान तात्विक विषय व्यावहारिक तात्विक विषय है यो प्रत्यक्ष अनुमान तो नहीं, परस्पर विरुद्ध विषय तथा परस्पर विरुद्ध विषय नहीं हुआ। अनुमान के द्वारा मिथ्यात्व सिद्ध होगा पारमार्थिक मिथ्यात्व, और व्यवहार प्रत्यक्ष द्वारा क्या होता है सत्व व्यावहारिक सत्व, व्यावहारिक सत्व उसका अभाव अनुमान के द्वारा ग्रहित नहीं, पारमार्थिक सत्व का अभाव अनुमान के द्वारा ग्रहित है। अनुमान की क्या ग्रहित है पारमार्थिक सत्व का अभाव, और व्यवहार की क्या ग्रहित होता है व्यावहारिक सत्व, प्रत्यक्ष ग्रहित होता है व्यावहारिक सत्व, दोनों का विरुद्ध परस्पर विरुद्ध विषय स्वभाव न बाध्यवाधक भाव, बाध्यवाधक न नहीं विरुद्ध हो तो बाध्यवाधक हो। जल में घट नहीं है भूतल में घट है, दोनों का विरुद्ध है नहीं बाध्यवाधक होगा, जहाँ घट है वहाँ स्वभाव नहीं तो बाध्यवाधक है। प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध होता है व्यावहारिक तत्व, अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है पारमार्थिक तत्व का अभाव। जिस प्रपंच में व्यावहारिक तत्व है उस प्रपंच में पारमार्थिक तत्व का अभाव, दोनों का विरोध है बाध्यवाधक नहीं हो। ये विकल्प क्या विरोध अंत्य जो दूसरा पक्ष है सप्तमिता को ग्राहक जो दोनों प्रत्यक्ष अनुमान दोनों ही विरुद्ध विषय का नियम से बाध्यवाधक होता नहीं। अंत्य किम अप्रत्यक्ष सिद्ध व्यावहारिक सत्तम अग्रीता है तब अस्मित से सात्विक सत्य से अभाव गृह के अनुमान आदि अनुमान के द्वारा क्या सिद्ध होता है पारमार्थिक सत्व का अभाव, मिथ्या से पारमार्थिक सत्व का अभाव, पारमार्थिक सत्व का जो अभाव सिद्ध होता है अनुमान अनुमान क्या प्रत्यक्ष सिद्ध व्यावहारिक सत्व को ग्रहण नहीं करके प्रत्यक्ष सिद्ध होता है व्यावहारिक सत्व। प्रपंच में प्रपंच के व्यावहारिक सत्य है प्रत्यक्ष सिद्ध है उसको ग्रहण नहीं करके प्रत्यक्ष असिद्ध तात्विक सत्व का अभाव ग्रहण करेगा अनुमान, अनुमान क्या ग्रहण करेगा तात्विक सत्व का अभाव। तात्विक सत्व प्रत्यक्ष से जीत है क्या तो प्रत्यक्ष सत्व जो प्रत्यक्ष सिद्ध है व्यावहारिक सत्व उसको ग्रहण नहीं करके प्रत्यक्ष से असिद्ध तात्विक सत्व का अभाव अनुमान ग्रहण करता है। एक विकल्प हुआ प्रत्यक्ष सिद्ध व्यावहारिक सत्व अग्रित है, व्यावहारिक सत्व किससे सिद्ध होता है प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध क्या हुआ व्यावहारिक सत्व को ग्रहण नहीं करके तद असिद्ध तत्व किया है ना। प्रत्यक्ष असिद्ध जो तात्विक सत्व प्रपंच में तात्विक सत्व प्रत्यक्ष से गृहित है क्या प्रत्यक्ष असिद्ध तात्विक सत्व का अभाव ग्रहण करता अनुमान आदि एक विकल्प हुआ। उत्तर प्रत्यक्ष विषय से तात्विक अभाव, प्रत्यक्ष विषय से सत्व से प्रत्यक्ष विषय कृत होता है सत्व कौन सा सत्व व्यावहारिक सत्व, व्यावहारिक सत्व का तात्विक अभाव सिद्ध करना तात्विक अभाव। प्रत्यक्ष विषय कृत सत्व का तात्विक अभाव कहना है अर्थात प्रत्यक्ष अतीत तात्विक सत्व का अभाव ग्रहण करना है जो विकल्प है। यदि प्रत्यक्ष विषय कृत सत्व का तात्विक अभाव कहेंगे ना अंत्य प्रत्यक्ष विषय अभाव ग्रहणी तब तो अभाव पूछेगा। यदि अनुमान प्रत्यक्ष विषय कृत सत्व का तात्विक अभाव ग्रहण करेगा अनुमान क्या ग्रहण करेगा प्रत्यक्ष विषय कृत सत्व का अभाव, प्रत्यक्ष विषय कृत सत्व का अभाव यदि ग्रहण करेगा प्रत्यक्ष विषय अभाव ग्रहणी अनुमान तब अभाव कैसे होगा। प्रत्यक्ष विषय सिद्ध जो वस्तु उसका अभाव को ग्रहण करेगा अनुमान तो फिर अनुमान के बाद जो प्रत्यक्ष नहीं होता है कैसे कहो तब अभाव खुश जाएगा। प्रत्यक्ष विषय अभाव ग्रहण प्रत्यक्ष विषय क्या है सत्य, सत्य के अभाव ग्रहण करने वाला अनुमान में अनुमान प्रत्यक्ष अभाव तो तुम प्रत्यक्ष का बाधक नहीं प्रत्यक्ष अभाव कैसे तब अबाधक प्रत्यक्ष अबाधक खुश जाएगा। यदि प्रत्यक्ष विषय का अभाव अनुमान ग्रहण करता है जैसे प्रत्यक्ष का उष्ण स्पर्श उसका अभाव ग्रहण करेगा अनुष्ण अनुमान अनुमान का प्रत्यक्ष बात करता है करता है कौन सा प्रत्यक्ष मनी उष्ण जिस प्रकार प्रत्यक्ष विषय है उष्ण स्पर्श का प्रत्यक्ष विषय है उसके अभाव ग्रहण करने वाला अनुमान ऐसा अनुमान है प्रत्यक्ष से बाधक संभव थी। इसी प्रकार प्रत्यक्ष विषय जो तत्व का अभाव ग्राह्य अनुमान में प्रत्यक्ष बाधकत्व क्या बाधकत्व अबाधकत्व कैसे होगा अबाधकत्व उठाएगा अन्न द्वितीय। द्वितीय क्या है प्रत्यक्ष विषय व्यावहारिक तत्व का प्रत्यक्ष आग्रहित प्रतिषेध तत्व जो प्रत्यक्ष के द्वारा तात्विक तत्व का ग्रहण हुआ तो प्रत्यक्ष आग्रहित प्रतिषेध तत्व हनुमान श्रुति हनुमान के द्वारा कैसे करती है तात्विक तत्व का अभाव तात्विक तत्व प्रत्यक्ष गृहित है प्रत्यक्ष आग्रहित है प्रत्यक्ष आग्रहित प्रत्यक्ष आग्रहित प्रतिषेध करते हैं प्रत्यक्ष से आग्रहित जो तात्विक तत्व उसका प्रतिषेध करेगा हनुमान तो अप्रत्यक्ष प्रतिषेध हुआ तात्विक तत्व प्रत्यक्ष प्रपंच प्राप्त है क्या नहीं उसका निषेध करें प्रत्यक्ष के द्वारा तो व्यावहारिक तत्व ग्रहण होता है आपको तो प्रत्यक्ष के द्वारा अग्रहित जो सारणार्थी के तत्व तात्विक तत्व उसका निषेध करेगा तो तात्विक तत्व तो अप्रशस्त है अप्रशस्त प्रतिषेध की आपत्ति है प्रत्यक्ष विषय से तात्विक आपत्ति से अच्छा तात्विकता का निषेध कर देंगे जो प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं प्रत्यक्ष जो सिद्ध नहीं है उसी तात्विक तत्व का अभाव करें तो व्यावहारिक शब्द प्रत्यक्ष या जिससे उसका तो निषेध नहीं हुआ तो तात्विक हो जाए वास्तव हो जाए प्रत्यक्ष विषय सत्य विषय से सत्य निषेध होता है कारण के द्वारा तो प्रत्यक्ष विषय का निषेध देना तो तात्विक हो जाएगा जो सत्य प्रत्यक्ष विषय वो पारमार्थिक हो जाएगी उसका तो निषेध नहीं कर दो न प्रथम प्रथम क्या है मिथ्या तो अनुमान तात्विक विषय होने से तो बात तो होगा बाध्य नहीं होगा ये प्रथम है उपजीव्य प्रत्यक्ष विरोध है अनुमित्यादि विषय से तात्विक प्राप्त है और अनुमान तात्विक विषय को नहीं जान मिथ्या का अनुमान बाध तो होगा बाध्य नहीं होगा तो मिथ्या का अनुमान तात्विक विषय के विषय होगा तात्विक निश्चय हो तो बाधक होगा तात्विक के निश्चय होगा उपजीव्य प्रत्यक्ष विरोध है उपजीव आश्रय अनुमान का आश्रय प्रत्यक्ष है ना प्रत्यक्ष विरोधन प्रत्यक्ष बाधित हो जाता है अनुमित विरोध हम सिद्ध करने के मिथ्या से प्रत्यक्ष के द्वारा विरोधन से बाधित होता है तो अनुमित विषय तात्विक कैसे होगा अनुमित के द्वारा मिथ्या से सिद्ध करेंगे तो तात्विक कैसे सिद्ध होगा प्रत्यक्ष विरोध होगा तो तात्विक होगा यदि तात्विक होगा तो वन्य में अनुष्ण से भी तात्विक हो जाए वन्य में जो अनुष्ण तो तात्विक है क्या व्यावहारिक से तात्विक हो जाए उपजीवन प्रत्यक्ष विरोध होने के कारण विरोध रहने से बाधित हो जाएगा अनुमित के विषय शब्द के विषय तात्विक नहीं हो सकता है इसे सिद्धांत के कारण प्रथम विशेष पक्ष अनुभव के कारण प्रथम और द्वितीय दोनों में भी तथा प्रथम पक्ष में क्या है तात्विक विषय है अनुमान बाधक होगा बाध्य नहीं होगा प्रथम पक्ष न तात्विक तो आस्थिति तात्विक की अस्तित्व में तात्विक सिद्ध हो जाएगा पूर्व विषय ने कहा था प्रत्यक्ष विषय में तात्विक सिद्धि कैसे होगी उपजीव प्रत्यक्ष विरोध है अनुमित आदि विषय से तात्विक असिद्ध ये कहा था पूर्व विषय कांति कहता है तात्विक असिद्ध नहीं यथा निगम रजतम इतने नेदम रजत से बाधा दशमा इदम रजतम नेदम रजतम इदम रजत के द्वारा नेदम रजत का बात होता है इदम रजतम के द्वारा मेघम रजत का बाध मेघम रजत के द्वारा इधम रजत भ्रांति का बाध होता है इधम रजत के द्वारा मेघम रजत का बाध हुआ मेघ रजत का उपजीव है ना इधम रजतम उपजीव होने पर भी उसका विरोध होकर के उसके द्वारा बाधित हुआ उपजीव के द्वारा बाधित हुआ क्या मेघम रजतम इसी प्रकार प्रत्यक्ष के विरोध होने से प्रत्यक्ष से बाधित कैसे होगा परीक्षित में बाधकम इसलिए कोई उपजीव होने से बाधक होगा कोई जरूरी नहीं परीक्षित होने से बाधक होगा मेघम रजतम बाधक होता है इदम रजत बाधक नहीं होता है यद्यपि मेघम रजतम इस ज्ञान के लिए उपजीव होता है इदम रजतम प्राप्त होगा इदम रजत प्राप्त होने पर उसका निषेध होगा इतने मात्र से इदम रजत बाधक नहीं हुआ परीक्षित ही बाधक होगा परीक्षा तो परीक्षा कैसे होगी प्रवृत्ति संवाद आदि होगा जो प्रवृत्ति हुई प्रवृत्ति सफल हुई रजस्व ज्ञान आयता और रजस्व ज्ञान हुआ जाकर के रजस्व को प्राप्त किया तो वो परिचय प्रमाण संवाद अर्थ किया लेकर के प्रमाण स्थान हो गया तो वो लेकर भूषण बना लिया आदि के अर्थ क्रिया प्रभु की संवाद अर्थ क्रिया संवाद होने से परिचय उसका क्या कर व्यवहार बता है ना तो बना व्यवहार बताने जैसे बाधित तो हो जाएगा तो प्रभु के संवाद आदि बनेगी इसे प्रभु की संवाद आदि को परिचय होने के लिए व्यवहार बताए ना बाध्य तो चाहिए व्यवहार काल में बात होगा तो परिचय नहीं होगी सतर्कता बात ग्रहण एक प्रश्न सतर्कता बात ग्रहण व्यवहार दशा में जो बाघ को ग्रहण करने वाले को बाध करेगा व्यवहार दशा में बाघ ग्रहण करने वाला बाघ ग्रहण करने वाले बाघ ग्रहणम बाधते परिचय प्रभु के संवादी ग्रहण से व्यवहार दशा में बाध्य बिना अनुपन्न होकर के सदशा बाघ ग्रहण बाधते व्यवहार काल में जिसका अभाव ग्रहण करता उसको बाध कर देगा परिचय पर व्यवहार काल में अभाव ग्रहण करता है अनुष्णत्व उष्णत्व में अनुष्णत्व ग्रहण करने वाले को बाध कर देगा कि उष्ण स्पर्श ग्रहण होगा परीक्षा करके देखे तो उष्ण स्पर्श ग्रहण होता है उसमें पानी रहता पानी गर्म बात पकाया होता है तो परीक्षा होने से व्यवहार करता नहीं बात ग्रहण करने वाले अनुष्ण तो ग्रहण करने वाला अनुमान तो बात कर गया न अद्वैत श्रुति अनुमान आदि कम सुन अद्वैत श्रुति अनुमान आदि को प्रत्यक्ष बात नहीं करेगा अद्वैत श्रुति अनुमान आदि को प्रत्यक्ष की बात नहीं करेगा व्यवहार काल में अबाध्य है क्या व्यवहार काल में अबाध्य के बिना परीक्षा प्रवृत्ति संभव नहीं होगा ये प्रवृत्ति संभव होने के लिए व्यवहार काल में अबाध्य होना चाहिए अद्वैत श्रुति अद्वैत श्रुति अनुमान आदि जो सिद्ध करते हैं अनुमान के द्वारा मिथ्या तो सिद्ध होगा व्यवहार काल में मिथ्या तो निश्चय होता है प्रपंच मिथ्या तो अनुमान करते है व्यवहार काल में एक ही सिद्ध होता है कि मिथ्या तो अबाध्य सिद्ध होता है व्यवहार काल तो बाकी तो व्यवहार काल में सब तो दिखता है इसे क्या हुआ अद्वैत श्रुति अनुमान आदि के कल में दुर्लक्षण हुआ बन्नी अनुष्ण क्या है परीक्षा करके बन्नी उष्ण स्पर्श हुआ प्रवृत्ति समाज प्रक्रिया हुई व्यवहार दशा में अबाध्य है अबाध्य के बिना परीक्षा नहीं हो सकती व्यवहार काल अबाध्य धर्म से परीक्षा होने से व्यवहार काल में जो बाध करने वाले है वन्य अनुष्ण अनुमान उसको बाध कर देता है कि अद्वैत स्थिति को बाध नहीं करेगा प्रत्यक्ष क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष परीक्षा नहीं प्रत्यक्ष परीक्षा अद्वैत स्थिति अनुमान एकदम अद्वैत स्थिति अनुमान की क्या सिद्ध होता है पारणाशिक व्यवहार काल में अबाध्य होने पर भी व्यवहार काल में अबाध्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष व्यवहार काल में तो बाध नहीं होता है किंतु बाध अनुमान सत्यादि उसको बाध करते किस बात करते उसका अभाव व्यावहारिक सत्य का अभाव ग्रहण करते अनुमान और सुखी व्यावहारिक सत्य का अभाव ग्रहण करते तो सब दशा प्रत्यक्ष दशा में बाध को ग्रहण करने वाले क्या प्रत्यक्ष दशा में अभाव को ग्रहण करने वाले अनुमान आगम है प्रत्यक्ष दशा में जो सत्य ग्रहण होता है उसी सत्व का अभाव को ग्रहण करता है कि अनुमान आगम नहीं ग्रहण करने से उसका बाध नहीं करे उसको ग्रहण कौन करता है वन्य अनुष्ण अनुमान वन्य अनुष्ण द्रव्य का प्रत्यक्ष काल में बाध को ग्रहण करता है उष्ण स्पर्श ग्रहण होता है उसके अभाव ग्रहण करता है अनुमान अनुमान ग्रहण करता है इसलिए अभाव ग्रहण करने वाले अनुमान को प्रत्यक्ष बाध करेगा और जो आगम है श्रुति प्रपंच मिथ्या व्यवहार काल में अबाध्य होकर के जो प्रत्यक्ष का बाध ग्रहण करे अनुमान श्रुति श्रुति प्रत्यक्ष तत्व का प्रत्यक्ष सिद्ध तत्व का बाध को ग्रहण करता अनुमान है आया श्रुति करता है नहीं करता नहीं करने से उसका बाध नहीं हो प्रत्यक्ष दशा में जिसका अभाव का ग्रहण करेगा अभाव ग्रहण करने वाला अनुमान को प्रत्यक्ष बात करेगा प्रत्यक्ष परिचित हुआ संभाव के द्वारा प्रामाणिक हुआ प्रबल हुआ प्रबल परीक्षा के द्वारा परिचित प्रत्यक्ष ही बाधक होगा केवल प्रत्यक्ष उपजीवन से बाधक नहीं परिचित होने का परीक्षा अनुसार प्रवृत्ति संभाव अर्थ क्रिया होने पर प्रत्यक्ष सिद्ध होगा, वो प्रत्यक्ष सिद्ध व्यवहार में अबाध्य पारमार्थिक अबाध्य की जरूरत नहीं, व्यवहार में बाध नहीं होता है। तो व्यवहार का बाध ग्रहण करने वाले को प्रत्यक्ष बात कर रही है। अद्वैत सत्य अनुमान आदि क्या हुआ, वो पारमार्थिक तत्व का अभाव अनुमान के द्वारा क्या सिद्ध होता है, पारमार्थिक तत्व का अभाव। मेरे नाम कीर्तन प्रपंच में पारमार्थिक तत्व का अभाव, पारमार्थिक तत्व का अभाव व्यवहार काल में अबाध्य तत्व, व्यवहार काल में अबाध्य तत्व होता है व्यावहारिक तत्व प्रत्यक्ष के विरुद्ध है और पारमार्थिक तत्व का अभाव सुक्ति ग्रहण करेगा, दोनों का विरुद्ध है नतीवाद होगा नहीं होगा। ये जो प्रत्यक्ष का अनुभव व्यवहार करता है अबाध्य, व्यवहार काल में उसका बाधक नहीं होता है, ये तो व्यवहार काल में अबाधित है घट स्थान घट तत्व। और किन्तु संतस्था बाद को ग्रहण करता है क्या देखते, व्यवहार काल में अभाव ग्रहण करता है पारमार्थिक सत्व का अभाव ग्रहण करता है। सुस्ति हो अनुमान भी व्यवहार काल सत्व का अभाव ग्रहण नहीं करते उसका बाद को प्रत्यक्ष नहीं होगा। द्वितीय विपक्षी न प्रत्यक्ष प्रति विषय ने कहा था जो प्रत्यक्ष सिद्ध सत्व उसको ग्रहण नहीं करके प्रत्यक्ष असिद्ध प्राप्तिक सत्व का अभाव ग्रहण करता है, तो प्राप्ति के साथ तो पहले प्राप्त ही नहीं तो उसका अभाव ग्रहण करेगा तो अप्रत्यक्षित हो द्वितीय पक्ष न अप्रत्यक्षित होता है। प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं कहते परोक्ष प्रसिद्ध संभव प्राप्तिक प्रसिद्ध किसके द्वारा अनुमान के द्वारा, अनुमान के द्वारा हो जाएगा जो भट्ट प्रणाली का प्रत्यक्ष होता है ये प्राप्तिक है अर्थ क्रिया वक्त अनुमान करेंगे इधम रजतम प्रणय घट सत्व गाय प्रत्यक्षम घट सत्व गाय प्रत्यक्षम तात्विकम कस्मात अर्थ क्रिया वस्तुआत अर्थ क्रिया हमसे तात्विक होगा। जो जल देखते उसको लेकर पानी देखते खुशानी भी देते ना नहीं और प्रवृत्ति संभाल गया नहीं इसे तात्विक होगा अनुमान क्या सिद्ध होगा तात्विक होगा क्योंकि अर्थ क्रिया वस्तु अनुमान के द्वारा घटादि में जो सत्य गृहित होता है उसमें तात्विक तो प्राप्त हो गया इसके द्वारा अनुमान के द्वारा तात्विक सिद्ध हुआ परोक्ष प्रसिद्ध कुछ नहीं संभव यत्तो केचित् आत्मनि तात्विक सत्य प्रसिद्ध प्रसत्य उपादन कोई कहते तात्विक सत्य प्रपंच प्राप्त नहीं ये तो आत्मा में तो प्राप्त है आत्मा तात्विक सत्य प्राप्त है ना तो तात्विक सत्य तो प्रसिद्ध नहीं आत्मा में तात्विक सत्य प्रसिद्ध होने से प्राप्त हो गया कंसेट हो जाएगा एक संशय नहीं केवल प्रत्येक ज्ञान मात्र की प्रसति नहीं करते प्रत्येक तात्विक सत्व तात्विक सत्व कहीं प्राप्त हो गया उसको प्रकृति निषेध करेंगे प्रकृति प्राप्त ही नहीं क्यों करना चिंता निषेधाधिकरण कर प्रत्येक ज्ञान जहाँ निषेध करना है वहां प्रत्येक की प्राप्ति हो तो निषेध करना जहां पृथ्वी जल से रूप है तो वायु में द्रव्य में क्या रूप की प्राप्ति है परोक्ष प्राप्ति तो वायु में रूप की प्राप्ति होने पर वह निषेध करना और रूप अन्य वाणी जहाँ निषेध करना वो भी प्राप्ति है वायु में परोक्ष प्राप्ति है द्रव्य होने के कारण रूप प्राप्ति है वह निषेध होगा। और यहाँ क्या हुआ आत्मा में प्राप्ति करते आत्मा ने प्राप्ति करते उसका निषेध करे प्रपंच में प्रपंच प्राप्ति करते चित्र होना चाहिए कैसे प्राप्त होगा परोक्ष हनुमान के द्वारा हनुमान कैसे करेंगे ये घट सप्तगा प्रत्यक्ष शास्त्री के विषय अर्थ क्रिया वस्तु रसति ज्ञान जल ज्ञान जल ज्ञान हुआ शास्त्री ग्रहण नहीं अर्थ क्रिया ज्ञान है तो इसी प्रकार घट सप्तगा प्रत्यक्ष शास्त्री के विषय अर्थ क्रिया प्रत्यक्ष सत्व शास्त्री के सत्व का नहीं पर भी परोक्ष रूप से तात्विक सत्व प्राप्त है अनुमान के द्वारा उसका निषेध करेंगे न तो आत्मा निषेध अधिकरण का निषेध अधिकरण तात्विक सत्व का जो निषेध कर रहे हैं उसका अधिकरण आत्मा है क्या क्या अधिकरण है प्रपंच प्रपंच तात्विक सत्व का निषेध करते हैं आत्मा में तात्विक सत्व होने से प्रपंच निषेध का ऐसा नहीं होगा तस्मा परोक्ष प्रसति दर्शन दिया परोक्ष प्रसति किसकी तात्विक प्रपंच में तात्विक सत्य की प्रसिद्धि दिखाना है परिचय क्या है अनुमान के तरह अनुमान से करेंगे जो सप्तग्राही प्रत्यक्ष है वह तात्विक है अर्थ क्या होते अर्थ क्या प्रत्येक अनुमान के द्वारा प्रसिद्धि दिखा करके उसका आभार ग्रहण करेगा अनुमान प्रपंच मिथ्या जिसके प्राप्ति के द्वारा क्या क्या होगा तात्विक सत्व का आभार ग्रहण होगा तात्विक सत्व प्राप्ति कैसे होगा अनुमान के द्वारा और अथवा महाभूत प्रसिद्धि आभार प्रत्यक्ष के लिए भी प्रति की प्रसिद्धि चाहिए। ओ